Zaczęło się wszystko, gdy z domu mnie wzięli i w celi śmierci zamknęli. Więc powtórzyć wam chcę, jestem prawie niewinny, nie. Śmierć nie przeraża mnie. Przedmioty tłem się stały, bezkształtem zabijały. Podejmę ten wysiłek, ostatni zjem posiłek. Przyprawia mnie o mdłości, mięso z dodatkiem kości i twarz Jezusa w zupie wytrzeszcza oczy trupie. A krzesło łaski już czeka i czuję, jak głowa mi pęka. I tęsknię za tą chwilą, gdy test naprawdę skończy się. Za oko, oko, ząb za ząb, nikt mi nie zajrzy w duszy głąb. Śmierć nie przeraża mnie, chcę zapamiętać każdy znak, choć jej szczególnych znaków brak. Bo pustka nie ma blizn i ran, składa się z zimnych, czarnych ścian, gdzie mi przenika dreszczem kark, dotknięcie nierealnych warg, dotknięcie lodowatych, zbielałych warg. Wciąż słyszę różne historie o tym, jak się Chrystus narodził w stajni, potem skonał na krzyżu, by zbawić biedaków i cały świat. Ten gość z zawodu cieślą był, opowiadają mi, jak żył i jak kłopoty wpadł, gdy prawą ręką wpływałem zło w tatuaż jej siostry lewej. Żaden z palców nie protestował, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Gdzieś tam na niebie wysoko lśni ponad rąk szczero złoty u stóp, ma arkę przymierza. Los ten świata może kierować sam. Na moim tronie z prądem drut zamienia ciało w popiół w brud. Dziś Bogu szansę dam, na krześle łaski zasiadam, drugnarą głowę oplata. Jestem jak trzma, która szuka szczęścia w ogniu, co wprost nie miją. Gdy ciało się zaczyna tlić, to śmierć schronieniem może być. Perfidną z bólem grą, choć dłoń mordercza jest podła, ta druga mogła być dobra, obrączkę na niej nosiłem. Narzędziem tortur ból dławiłem. A krzesło łaski już czeka i czuję, jak głowa mi płonie. I tęsknię za tą chwilą, gdy mierzenie prawdy skończy się. Za oko, oko, ząb za ząb, niech zamiast czasu płynie prąd. Śmierć nie przeraża mnie, a krzesło łaski już płonie. I czuję, jak głowa się jarzy i czekam wciąż z nadzieją, że marzenie prawdy skończy się. Za oko, oko, ząb za ząb, niech zamiast krwi popłynie prąd. Śmierć nie przeraża mnie, a krzesło łaski się jarzy i czuję, jak głowa mi dymi. I czekam niecierpliwie, że spojrzenia wrogie odwrócą się. Za oko, oko, to wasz błąd, nic mi nie udowodnił sąd. A jednak skazał mnie, a krzesło łaski już dymi. I czuję, jak głowa topnieje. Przestańcie prawdą żonglować, niech te relacje skończą się. Za kłamstwo, kłamstwo, fakt za fakt, wszystko stracone już i tak. Śmierć nie przeraża mnie, a krzesło.